Tak, wczoraj powstała. Super, no to chyba pierwsze granie, co nie? Tak, chyba wydamy singla z tego niedługo. Pomyślcie, wydawca wszakże słucha tego, z tego co wiem, bardzo wnikliwie, także można go zagadać o to. Tak, ładne. Tytuł wpiszę w przerwie, dobrze? Dobrze. Proszę Państwa, no dzieją się rzeczy bardzo piękne w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Organek z płyty, która, przypomnę, ukazuje się w poniedziałek. A po 23:00 myślę, że ta druga godzina też będzie należała do nich. To ładny utwór, ten ostatni. Kurczę. Też nam się podobało. Co to było? W tej drugiej godzinie będzie też pewien news, który jest z zespołem Organek związany, no ale to dopiero za kilkanaście albo kilkadziesiąt minut. Jeśli możecie, to już się przygotowujcie, dlatego że chciałbym, żebyście zaczęli od razu, żebyśmy zaczęli tę drugą godzinę od waszego grania na żywo, dobrze? Dobrze. Okej. Okay. To jeszcze myślę, że cały materiał nas czeka z płyty. Przypomnę, zatytułowanej Głupi. Ukazuje się album w poniedziałek. No i zobaczymy, co wybiorą na początek kolejnej godziny. Przypomnę, Facebook ofensywny działa. Facebook Organka działa również, a mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Spotykamy się za mniej więcej 10 minut w drugiej godzinie ofensywy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Zawera, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści ze wschodu Ukrainy zwierają szeregi, chcą wspólnie bronić Mariupola. Dziś toczyły się tam krwawe walki. Prezydent Rosji na zaanektowanym Krymie świętował Dzień Zwycięstwa. Wizytę Putina krytykują Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska. Kto szuka zaginionego polskiego drona? Wojsko twierdzi, że producent. Ten wskazuje na armię. Donieccy terroryści już nie chcą rozmawiać z władzami w Kijowie i mobilizują siły, aby wspólnie bronić Mariupola. Dziś w tym mieście toczyły się ciężkie walki sił rządowych z prorosyjskimi separatystami. Są zabici. O szczegółach nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Przywódcy Republiki Donieckiej oświadczyli, że nie widzą sposobów pokojowego wyjścia z obecnej sytuacji, choć jeszcze kilka godzin wcześniej przekonywali, że po niedzielnym referendum złożą broń i będą szukać politycznego rozwiązania. Jak twierdzą, zmienili zdanie po wydarzeniach w Mariupolu. W czasie walk w tym mieście według ukraińskiego MSW zginęło co najmniej 20 terrorystów. Po trwających kilka godzin potyczkach, w tym ataku na miejską komendę milicji, terroryści zrezygnowali na razie z dalszych walk. MSW twierdzi, że jeden milicjant został zabity, 5 zostało rannych. Budynek został podpalony. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W czasie, gdy w Mariupolu toczyły się walki, prezydent Rosji świętował Dzień Zwycięstwa na Krymie. Przyleciał do Sewastopola, by odebrać uroczystą paradę wojskową. To była jego pierwsza wizyta na Krymie od czasu zaanektowania Półwyspu przez Rosję w marcu. Podczas przemówienia Władimir Putin nawiązał do historii Sewastopola, nie tylko tej z II wojny światowej, ale też do XIX wieku i wojny krymskiej. Wyraził przekonanie, że również ten rok będzie ważny dla miasta. Jestem pewny, że i 2014 rok zapisze się w historii tego miasta i całej Rosji, jak rok, w którym mieszkańcy jednoznacznie się opowiedzieli za tym, by być w granicach Rosji. Tym samym potwierdzili swoją wierność prawdzie historycznej i pamięci przodków. Wizyta Putina na Krymie potępił szef ukraińskiej dyplomacji, nazywając ją umyślnym krokiem na rzecz zaognienia sytuacji. Skrytykowały ją również Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska. Departament Stanu USA określił ją jako prowokacyjną. Biały Dom stwierdził, że doprowadzi ona do eskalacji napięcia, a sekretarz generalny NATO nazwał ją niestosowną. Krystyna Pawłowicz czeka rozmowa z prezesem PiS-u na temat jej wypowiedzi o Władysławie Bartoszewskim. Posłanka poproszona o opinię na temat spotu, w którym profesor zachęca do udziału w eurowyborach, powiedziała, tu cytat, Bartoszewski przyłączył się do straszenia Polaków. Siedzi w fotelu jak przed egzekucją na krześle elektrycznym i to już chyba po wykonaniu wyroku, bo wszystkie światła jakieś pogaszone dziwnie. Dalej mówiła o Bartoszewskim tak, jest to pastuch, powiedziałabym, słabej klasy. Niech pastuch się schowa i już nie poucza, ani bydła, ani nikogo innego. I dodała, że osoby w starszym wieku powinny dać sobie spokój. Premier Donald Tusk skomentował, to były słowa paskudne. Dla całego mojego pokolenia, też dla ludzi młodszych, profesor Władysław Bartoszewski jest takim honorowym seniorem Rzeczpospolitej. Staje się takim symbolem pokolenia tych, którzy przeżyli wojnę i to w sposób bohaterski, przeżyli obóz koncentracyjny. Do wypowiedzi Pawłowicz odniósł się też Jarosław Kaczyński. To są słowa pani profesora, nie moje, niczego takiego nikt bym nie powiedział. Jeżeli tylko będę miał okazję, na pewno będę miał okazję, to z panią profesor na ten temat porozmawiam. Ona co prawda nie jest członkiem partii, tylko członkiem naszego klubu parlamentarnego, ale no, tytuł do rozmowy mam. Krystyna Pawłowicz twierdzi, że jej wypowiedź została zmanipulowana, ale nagrania nie pozostawiają wątpliwości. Polski dron poszukiwany. Bezzałogowa maszyna zaginęła 2 dni temu. Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo też, kto jej szuka. Wojskowi twierdzą, że firma, która wyprodukowała drona. Firma odpowiada, że za poszukiwania odpowiada MON. Sprawę badała Iwona Krzyżak. Kto szuka drona? Pytamy o to pułkownika Artura Goławskiego z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowi go tylko przez chwilę poszukiwali, wspierając firmę cywilną, która jest producentem, ponieważ aparat jest na gwarancji, ona przede wszystkim prowadzi poszukiwania. Zaprzecza temu dyrektor do spraw marketingu z firmy, która wyprodukowała drona, Dariusz Sobczak. To jest własność MON-u. Legiony Mercedes poszukiwany jest przez właściciela, a nie przez producenta. Dron zniknął w środę podczas ćwiczeń wojskowych. Według pułkownika żołnierz że nie zawinili. Oceniamy, że operatorzy obsługiwali prawidłowo ten zestaw. Można domniemywać, że mógł być jakiś powód techniczny. Początkowo MON twierdził, że bezzałogowy samolot zerwał się z linki. Żadnej linki nie było, mówi przedstawiciel producenta. Trudno nam jeszcze powiedzieć, czy to jest usterka techniczna. Jest to na pewno nienormalna sytuacja. Po prostu nie wylądował w miejscu, w którym powinien wylądować. Sprawę zniknięcia drona bada komisja, jednak wojsko już złożyło reklamację. Wojskowi liczą, że jeśli dron się nie znajdzie, firma przekaże żołnierzom nową maszynę. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Dziwna czasami ta nasza ekstraklasa. Tydzień temu Wisła wygrała 5-0 z Pogonią, dziś przegrała 0-5 z Legią. Legioniści zdominowali spotkanie, a gole strzelili Żyro, Kucharczyk, Jodłowiec, Dosta Junior i Saganowski. Michał Żyro twierdzi, że do mistrzostwa wciąż daleko, a przed Legią i Lechem sporo trudnych spotkań. Następna kolejka jest fajna, bo Lech Poznań jedzie do Gdańska, gdzie tam się bardzo trudno gra. My gramy na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, gdzie również nam się ciężko gra. W dobrych humorach są piłkarze Jagiellonii, którzy wygrali 1-0 z Zagłębiem Lubin. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz Piątkowski. Bardzo ważne zwycięstwo. Styl pozostawia wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że teraz już bez takiej większej presji, bo praktycznie jesteśmy już utrzymani w ekstraklasie, to będziemy bardziej widowiskowo grali. I o to chodzi. Znacznie gorsze nastroje w Zagłębiu. Jeśli Widzew wygra w poniedziałek ze Śląskiem Wrocław, Zagłębie spadnie na ostatnie miejsce w tabeli. Jutro zagrają natomiast Krakowia z Piastem, Pogoń z Lechią i Lech z Górnikiem. W Tauron Basket Lidze znamy już drugiego półfinalistę. To Stelmet Zielona Góra, który po raz trzeci pokonał Asseco Gdynia. Dziś było 82-69. W półfinale jest już także PGE Turów Zgorzelec. W dwóch ćwierćfinałach mamy za to remisy 2-2 i o awansie do półfinału zadecydują piąte mecze. Rosy z Anwilem w niedzielę oraz Energii i Trefla w poniedziałek. Dziś w nocy polskiego czasu Marcin Gortat zagra znowu przeciwko Indianie Pacers w NBA. Po dwóch meczach Wizards remisują z Pacers 1-1, a Polaka bardzo chwali nowy trener reprezentacji Mike Taylor. Jest bardzo dobrym duchem drużyny. Trenerzy go lubią, jego forma jest stała. Zaliczył przecież tak dużo double-double, a więc jest bardzo produktywny. To mocna strona drużyny. Mocnym punktem swojej drużyny kolarskiej jest też Rafa Majka, a dziś zaczęło się przecież Giro d'Italia i to jazdą drużynową na czas w Belfaście w Irlandii Północnej. Jego ekipa Team Covsaxo zajęła 4. miejsce. Słabo pojechała grupa Lampre Merida Przemysława Niemca, zajmując 17. pozycję. Wygrała zgodnie z oczekiwaniami australijska grupa Orica Green Edge. W Madrycie bardzo namęczyła się Agnieszka Radwańska. 3-setowe spotkanie z francuską Garcią trwało ponad 2 godziny. Na szczęście wygrała Polka i teraz w półfinale zmierzy się z Marią Szarapową. A Robert Kubica zaskakująco dobrze spisuje się w rajdzie Argentyny. Mimo że jedzie spokojniej i nie forsuje tempa, po 5 odcinkach specjalnych zajmuje 5. miejsce. Do 4. Iwansa traci zaledwie 0,2 sekundy. Prowadzi Fin Jari Matti Latvala, a drugi jest Francuz Sebastian Ogier. Na dziś to wszystko. Jutro sport od 7 rano. I jeszcze prognoza pogody. Noc pochmurna, miejscami pokropi deszcz. Jutro bez opadów, tylko na południu. W Suwałkach i Szczecinie będzie 17 stopni, w Łodzi 18, w Katowicach 19, a w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. No to teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Jestem tu ponownie w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz i w znakomitym towarzystwie Tomasza Organka i jego zespołu. Przypomnę tylko, że obsesję realizują Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa. Wkrótce będziemy mieli dla Państwa trochę wydarzeń związanych z obsesjami, bo myślę, że do zakończenia sezonu i do rozpoczęcia męskiego grania jeszcze kilka razy spotkamy się na żywo z różnymi artystami tutaj, którzy zresztą zagrają materiał z różnych półek, z różnych bajek muzycznych, ale to tym lepiej. Tak mi się wydaje. Jestem ciekawy, czy ekipa jest na miejscu. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. A, słyszymy się. No to w takim razie możemy zapowiadać. Off-sesja. Tak, podam tylko adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, Facebook ofensywny, Facebook Organka pod parą, a my gramy. Część trzecia ich obsesji w związku z premierą płyty Głupi. Ich debiutancki album, przypomnę, ukazuje się w poniedziałek, a zespół na żywo gra tak. Matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe wprost. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść. Złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. Ej, o matko, do piątej można spać. Do piątej jest czas. O szóstej kopną w drzwi i butami zbudzą nas. O szóstej kopną w drzwi i butami zbudzą nas. Thank you. piosenka o matko. Tak się składa, że ja bardzo lubię gitarowego bluesa, takiego akustycznego. I takie dwie piosenki znalazły się na płycie. Kolejną jest Głupi ja. Falstart. Głupia jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głup. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią, ojciec dał ten. Pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżko wstał i kazał przyjść i mów. Masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam i dobrze. Dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą wieść. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głup. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot z tej jędzy. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czorta. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z pokru, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wierzy. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, yeah. Głupi ja, druga piosenka akustyczna. Seta zakończymy taką piosenką. Taką piosenką Autostrada 666, która wzięła się z fascynacji z takiego filmu Easy Rider, w ogóle z fascynacji jechania przez Stany Zjednoczone i fascynacji pewnym filmem, który w tym tekście co bardziej czujni słuchacze mogą wyłapać. Coś mi jest, nie wiem co to, może to Hashimoto. Miasta mam, tego potem, ze mną jedź, kupię moto. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Nie wiem skąd to, nie wiem co to, jak pies wyje ciemną nocą. Jedźmy stąd, ma królowo, już nie mogę, daję słowo. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Uhu. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc, tak jak Miki. Mallory Knox. Pojedziem na niebie ci źle. Autostradę 66. Będę kochał cię co noc. Tak jak Nicki, Mallory Knox. Pojedziem na niebie ci źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc. Tak jak Nicki, Mallory Knox. Pojedziem na niebie ci źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc. Tak jak Nicki, Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc. Tak jak Nicki, Mallory Knox. Pojedź ze mną, nie będzie źle. Autostradą 66. Będę kochał cię co noc. Tak jak Nicki, Mallory Knox. Dobrze. Trzecia część za nami, to ta bluesowa z fajną gitarą i z takim też brudnym graniem. Wszędzie ten brud wam wchodzi albo wychodzi i z tego zresztą chyba słuchacze też się cieszą, bo tak sobie podpatruję, czy moją skrzynkę mailową, czy strony facebookowe i wasze i ofensywy jest naprawdę dobrze. A takie mam marzenie, może ściętej głowy, może nie ściętej. 20 minut po godzinie 23, jak gdybyśmy tak organkowi zrobili niespodziankę i przebili 1000 osób na jego Facebooku, to co by się stało? Nic by się chyba nie stało, byłoby fajnie. Proszę klikać. Tomasz, no to o tekstach troszeczkę, bo one jednak stanowią, tak mi się wydaje, ważny element całości. Tak. Ten najbardziej osobisty, to który tu jest wśród tych 11? Wiesz co, trudno na to odpowiedzieć, bo wszystkie teksty są osobiste. Jedne są, wiesz, bardziej frywolne, może drugie bardziej na serio. Ale wszystkie biorą się z doświadczeń, z jakichś pragnień, przeżyć i tak dalej. I nie umiałbym teraz wymienić tekstu, który jest dla mnie najbardziej osobisty. One są dla mnie wszystkie osobiste. I tak jakby, wiesz, spośród dzieci wybierać oczywiście, to takie standardowe. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę albo kamień. No to powiedz o tej zawartości tej lewej strony u ciebie. Co tam jest? Jakie tam są plastry i dlaczego one tam są? Jeżeli oczywiście chcesz na to pytanie odpowiadać. Wiesz, no każdy ma jakieś rany, plastry i tak dalej, i zabliźnienia, i strupy, i wiesz, no nie, no nie będziemy o tym mówić tutaj, nie chcę o tym mówić, ale to są takie rzeczy, mam nadzieję, uniwersalne dla każdego, dla wszystkich, no bo każdy ma taką ranę gdzieś tam w sobie, no i ją albo leczy, albo umie ją leczyć lepiej lub gorzej, a czasami leczy te rany w sposób, wiesz, bardzo taki niesprzyjający zdrowiu. Czasami w inny sposób ratuje się jak może. I jestem przekonany, że ta piosenka jest w tym sensie uniwersalna, bo każdy ma to samo na pewno. Tylko czasami o tym nie chce mówić, albo się wstydzi, albo udaje, że tak nie jest, ale jestem przekonany, że tak jest. Dziewczyna śmierci, Kate Moss, to chyba ta bardziej frywolna strona albumu. Niby tak, ale ja w ogóle nie lubię takich piosenek, w sensie u siebie nie lubię. I nie napisałem nigdy takiej piosenki, które są niczym. Te piosenki oczywiście są niby frywolne, niby rock'n'rollowe i w takiej oprawie rock'n'rollowej, ale one są tak naprawdę smutne. Szczególnie Kate Moss. Smutne, bo to są piosenki opowiadające o takiej, wiesz, zabawie, która z pozoru jest fajna, ale później się źle kończy bardzo. Jeżeli trwa za długo, bo nie każda zabawa oczywiście jest niefajna. Zabawa jest z definicji fajna, bo to oznacza ten rzeczownik, ale one czasami, te zabawy, trwają za długo, są za ostre i kończą się źle. I doprowadzają do skrajnych sytuacji złych, później okazuje się, że jest pustka i tak dalej. No i to mniej więcej o to mi tutaj chodziło. Pod płaszczykiem takiego, wiesz, takiego rock'n'rollowego grania i takiej piosenki o zabawie chciałem przemycić coś innego jeszcze. Ty jesteś grubo po 30, prawda? Oj, grubo. A powiedz mi, czy... No, ja nieprzypadkowo o to pytam, bo też sam sobie trochę zadawałem takich pytań i sam kilka razy ze sobą musiałem poważnie pogadać. W ciszy czasami to się działo. My właściwie to w tym wieku to jeszcze z czymś startujemy, czy już powinniśmy coś podsumowywać? Bo niektórzy moi rozmówcy mówią, a wiesz, dochodziłem do 40 i myślę sobie, no to teraz usiądę nad taką dużą kartką papieru i będę sobie robił podsumowania. A ja tak sobie myślę, ja już jestem po 40. Jakie podsumowania w ogóle? Gdzie tu jest jakieś resume? Momencik, jeszcze nie teraz, to jeszcze nie w tym dziesięcioleciu, nie w tym dwudziestoleciu nawet. Jak to jest u ciebie? Wiesz co, myślę, że gdybym zaczął podsumowania, to bym nie wystartował. Bo wiesz jak to jest, no ja nie wiem, pewnie każdy ma to samo uczucie, że mimo, że ma, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat, to i tak w głowie czuje się ciągle, nie wiem, co najmniej z dekadę młodszy. Myślisz, że każdy? Oj, nie? Polemizowałbym. Nie wiem, no ja mam szczęście obracać się w kręgu takich ludzi, dla których wiek objawia się tylko, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, można zauważyć w lustrze, wiesz, ale to są ludzie, którym ciągle się coś chce. Ja nie chcę dyskredytować, wiesz, wieku, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś starszy to nie startuje do czegoś, nie wiem, nie ma przed sobą nic. Tylko chodzi mi o to, że nawiązuję do tego podsumowania, że ja niczego nie chcę podsumowywać. Chcę, żeby cały czas startować z czymś nowym, bo jak przestanę startować, to znaczy, że będę uziemiony. Kiedy ostatni raz z sobą gadałeś? Codziennie. A? No. I co tam, co ci powiedział ten facet z naprzeciwka? Wczoraj ze sobą bardzo brzydko gadałem. Okej. Stałem dzisiaj lewą nogą. Aha. Koledzy widzieli. Rozumiem. Młodzież szuka sensacji. O ile się nie mylę, to był pierwszy utwór, który w ogóle nagraliście w związku z tą płytą. Tak, bardzo prawdopodobne. Tak, chyba tak. Króciutki, szybki strzał, jakaś refleksja na temat tego, co się dzieje z młodymi ludźmi dziś? Tak, tak, właśnie jak kiedyś się z takim zarzutem od tam kogoś spotkałem, że dlaczego ja śpiewam o młodych ludziach, skoro sam jestem młody. No spoko, no jestem młody duchem, ale jakby czuję też pewien dystans, jakby jestem gdzieś z boku już, a może zawsze byłem, nie wiem, ale widzę, potrafię to opisać, potrafię się do tego odnieść i broń Boże, ja nie chcę zabrzmieć jak jakiś dziad w ogóle, który jakiś mentor, taki pseudo, który poucza kogokolwiek, tylko to są moje przemyślenia a propos tych dzisiejszych dwudziestolatków, a dzieli mnie od nich prawie taka sama wartość, koledzy się śmieją, prawie taka sama liczba, no tak, ja mam prawie 40 lat, 38 mam, więc widzę pewne rzeczy ostrzej, rozumiem pewne rzeczy bardziej, tak mi się wydaje, jeszcze raz podkreślam, nie wchodzę tu w buty mentora, tylko ja na swój osobisty, własny użytek widzę to z perspektywy 20 lat, które mi od nich dzieli i potrafię coś, i mam refleksje, i to są refleksje zawarte w tej piosence Młodzież. Młodzież szuka pieniędzy, młodzież szuka idola, młodzież szuka powstania, młodzieży brakuje powstania, młodzież się nudzi i co tam było? Teraz będzie poważne pytanie, uważaj. No, słucham. A idolem chciałbyś być? O Jezu, to jest, wiesz co, to jest, podejrzewam, tak obciążająca sytuacja, podejrzewam, że tak jest, że trzeba mieć do tego chyba strasznie duży dystans, żeby to wytrzymać, bo to jest duża odpowiedzialność przede wszystkim, jak ileś tam ludzi jest w ciebie zapatrzona i słucha każdego twojego słowa. Podejrzewam, że to jest dosyć ciężkie i takiego ciężaru nie wytrzymał, wiesz, na przykład, nie wiem, taki Kurt Cobain czy ktoś tam. Pewnie to nie jest pewnie jakaś... Z pozoru się wydaje, że to jest fajne i na początku na pewno to jest fajne, ale gdyby się w to wgłębić i im dalej w las, tym jest ciemniej, podejrzewam. Nie lubię. Kiedy zaczęliśmy grać ten utwór, ja pamiętam pierwsze odtworzenie tej piosenki w audycji sobotniej między 16 a 18. Był taki knyf, było coś pod włos w tym wszystkim. Że my tutaj, wiesz, piękne popołudnie, słoneczko świeci, tralala, sobota, lazy. Aż tu nagle to nie lubię, które tak często pada w tym tekście, to jest puszczenie oka, czy ty rzeczywiście taki jesteś? Nie, taki jest. Dzisiaj podczas tej rozmowy zwróciłem na to uwagę, ty kilka razy powiedziałeś, nie lubię takich piosenek, nie lubię takich słów, nie lubię słowa głupi, nie lubię czegoś tam. Ja lubię nazywać rzeczy, które lubię i których nie lubię. I oczywiście jest pewien zbiór taki wspólny albo nieokreślony, ale są zbiory bardzo mocno zarysowane, gdzie się znajdą rzeczy, które lubię i których nie lubię. A ta piosenka to jest, właśnie pytałeś o teksty, który jest mój najbardziej osobisty. To może ten nie jest osobisty, ale jest chyba moim ulubionym tekstem. Bo on powstał dosyć dawno temu. Ja mam taki kajecik, w którym sobie zapisuję różne rzeczy i nie mogłem się od tego tekstu uwolnić i wiedziałem, że ja chcę go gdzieś zawrzeć. I tutaj zrobiło się miejsce, znaczy zrobiłem miejsce na ten tekst. A piosenka, nie chcę też tłumaczyć ludziom swoich piosenek, bo też tego nie lubię, jak ktoś to robi, ale piosenka dotyczy takich ludzi, którzy nie żyją, którzy mieszkają w swoich mieszkaniach, domach, które są ich trumnami. Poza nie, nie wychodzą, malują ściany na jasno, bo jasne kolory powiększają optycznie. Ludzie bez fantazji, bez wyrazu. Ja taki nie chcę być, nie lubię. Super. Super, panie Tomaszu. Proszę państwa, żeby nie przegadywać, bo już się trochę nagadaliśmy. Głupi, w dalszym ciągu muzyka z tej płyty. Uwaga, uwaga, Obsesji część czwarta i podejrzewam, że nie ostatnia. 29 minut, prawie 30 po 23. Organek w Trójce. Bardzo proszę. Które pachną mydłem. Ich trumny są czyste, ich serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze krwi. Bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną mydliną. Uczciwiej od mydliny jest pachnąć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest hippie, tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy nadmiernie pachną mydliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. Nie lubię. We'll be right back. lubię. Ty jesteś taka moja mała Kimos. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w wodzie są, tylko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kimos. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędą, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Kochanie, jak tak bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano pięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Powinny się ktoś bawić się labyręcza. Walimy się powoli, kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splegną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splegną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Kate Moss. Proszę Państwa, zakończymy ten set piosenką, coverem, takim, który zaplanowaliśmy, że zagramy, a nie powiem, co to jest, może na pewno Państwo będą widzieć. Proszę, tylko mała przepinka. Little black submarines operator, put me back on the line. Told my girl I'll be back, operator, please. This is wrecking my mind. Whoa, can it be? The voices calling me, they get lost and out of town. Should have seen it glow. Everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I have plans, but they just disappear to the back of my mind. Whoa, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it glow by. Everybody knows not a broken heart is blind. Yeah. Falling trees, I parade a plea. Call me back when it's time. Stolen friends and disease, I parade a plea. Pass me back to my mind. Ktoś napisał przed chwilą The Black Organic Keys, Little Black Submarines. Jak to na koniec? Jak to zakończymy set? W ogóle co to były za słowa? Organek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Naprawdę grubo, grubo panowie, pięknie. Ten tramwaj, on jest dosyć mocno rozpędzony. Szyny się trochę gną, przyznam szczerze, ale ustrojstwo zasuwa przed siebie aż miło. Naprawdę. No, dziękujemy, bardzo nam miło. To jest, trzeba powiedzieć, to jest nasz chyba trzeci koncert w życiu w tym składzie. Trzeci? Tak. Tomaszu, a co będzie z koncertami? Bo to jest, to jest bardzo ważne. W tej chwili jest płyta i za nią musi coś pójść, zwłaszcza, że gracie tak, jak gracie. Co się będzie działo? No to ja nie wiem, co się będzie działo. To zależy, to trzeba zapytać, nie wiem, menadżera, ludzie w ogóle chcą, żebyśmy grali, bo nie mówię tego z kokieterii takiej, tylko czy, wiesz jak jest, rynek jest trudny i ludzie bardzo szybko weryfikują, czy chcą czegoś słuchać, czy nie chcą. Ale my byśmy oczywiście chcieli dostać taką szansę i grać jak najwięcej, bo to jest to, po co ten zespół został założony. Płyta jest jakby takim produktem ubocznym. Rynek jest trudny, ale to my będziemy go zmieniać, a zwłaszcza wy. Powiem tylko tak, bo to jest ten news, który miał się pojawić na antenie. W tym roku mam okazję, czy miałem już okazję zaprosić 20 wspaniałych zespołów, jeżeli chodzi o nowe męskie granie do konkursu, który się będzie dział. Zaczynamy w drugiej połowie maja i konkurs będzie nietypowy, bo on obejmie dwa etapy tak naprawdę. Będzie inny niż te w ostatnich 3 latach, do których już Państwa trochę zdążyliśmy przyzwyczaić, czy przyzwyczajać. Natomiast w tym roku będzie szerzej, głośniej, więcej, na żywo i nie tylko w internecie. To na razie tyle, co mogę powiedzieć, ale mogę jeszcze powiedzieć, że Organek będzie w tym konkursie brał udział. Także wszystkie ręce na pokład i do klawiatur. Zresztą wszystkim, którzy tam startują, życzę powodzenia. Dzisiaj była premiera klipu do utworu Kate Moss, to jest prawda? Tak, to prawda. Aczkolwiek jakby poza nami, bo cały dzień był podporządkowany temu koncertowi. Jechaliśmy tutaj i tak dalej, instalowaliśmy się i nie wiem nawet... Nawet nie wiem, jak to poszło. Aha, no ja tak sobie śledziłem to, co gracie i byłem ciekawy, jak wyjdzie ten cover na koniec. I tak sobie pomyślałem, Autostrada 666 tak. To z waszej płyty, a na waszym Facebooku zrobiło się w pewnym momencie 8 8888. Teraz jest prawie 900. Także no, słuchajcie, z całego serca życzę wam, żeby było głośno i żeby to się odbijało echem w Suwałkach, w Szczecinie, w Przemyślu, nie wiem, no, w Berlinie może też, w okolicach Manchesteru, pod Santiago, Bernabeu. Wszędzie. Naprawdę, powodzenia. Wyjdźcie z tą muzyką dalej, znacznie dalej niż sobie to planujecie. Czy możemy jeszcze o coś prosić? Bo tak naprawdę mamy 13 minut. Może jakaś improwizacja, może coś. A, ja mam prośbę. Okej? Okay? Mogę? Dobrze, proszę. Potargam wam troszeczkę życiorys teraz. Chciałbym prosić o waszą wizytówkę, bo to jest taki podpis artystyczny i to naprawdę fajnie wyszło na początku. Czy możemy prosić o utwór, który otwiera płytę, czyli Nazywam się Organek Teraz? Musicie się przestrajać jakoś specjalnie? Nie. W głowie przestrajać. No to jeszcze raz, proszę państwa. Uwaga. Proszę zapamiętać, tak się zaczyna płyta Głupi, ukazuje się w poniedziałek. To gramy. Nazywam się Organek jeszcze raz. Miał styl dosyć filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam ze stali, chociaż serce nie chwali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodzę wciąż w kółko, co roku wonię, yeah. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. To tylko chwila, ale dosyć ciężka. 45, waży kilo 20. Warto być kimś, ale ze sobą uniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się biłem, piewną my walce. Moralne zwycięstwo połamane palce, nie. Yeah. Nazywam się Organek, mam w sercu kamień. Mam się Organek i mam w sercu ranę. Czasami też kamień. Częściej kamień czy ranę? Chyba jest 50-50. Panowie, to ja wam teraz wypuszczę was na taki wybieg, na takie pole, na którym nie ma nic. Możecie robić, co chcecie. Macie 9 minut. Powiem tylko, że Adam Staszewski, dziękuję bardzo. Bas? O właśnie. Robert Markiewicz, dziękuję bardzo. Perkusja. Tomek Lewandowski, dziękuję bardzo. Instrumenty klawiszowe. Tomasz Organek, muzyka, teksty, gitary i wokale. Przeczytałem tak, jak było, tak jak jest na płycie. Słusznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to co, zaimprowizujecie? Nie wiem. To co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, wypuść nas na tę łąkę. Wypuszczam was na łąkę. Proszę pamiętać, Organek, tak dzisiaj było w ofensywie. Myślę, że przez 9 minut coś wygenerują, a my będziemy tak sobie czekać na koniec ofensywy z ich muzyką w tle, a być może ktoś jeszcze o tej porze rozkręci radioodbiorniki i przekręci gałkę bardzo mocno w prawo. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stalmach i jeszcze obsesyjna ekipa. Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa, zespół Organek kończy, mam nadzieję, w pięknym stylu. Pamiętajcie, w poniedziałek ukazuje się ich debiutancka płyta zatytułowana Głupi. Pa, pa. Dziękujemy wszystkim, że dotrwali do tej pory i tym wszystkim dedykujemy tę piosenkę o tytule Unknown. Memory. Thank you. You better be careful what you're doing. You better watch out.